www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu tabaraka wa ta'ala alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi ajma'in. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في دعائه اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم بھائیوں اور بزرگوں سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کے ساتھ خیر خواہی کا کوئی پہلو بھی نظر انداز نہیں فرمایا اور جو طریقہ بھی امت کے لیے خیر و صلاح کا ہو سکتا تھا وہ سب طریقے آپ نے امت کو سکھلائے زبانی بھی ارشادات فرمائے اور عملی ہدایات بھی دی انہی میں سے ایک خاص انداز آپ کا یہ رہا کہ آپ دعائیہ کلمات ارشاد فرماتے تھے اور ان دعائیہ کلمات میں بظاہر اللہ تعالی سے کچھ درخواست ہوتی کسی چیز کی طلب ہوتی تھی یا کسی بات سے پناہ مانگی جاتی تھی مگر اس میں بھی امت کے لیے یہ نصیحت ہوتی تھی کہ یہ چیز اس قابل ہے کہ اسے مانگا جائے اور یہ بات اس لائق ہے کہ اس سے پناہ چاہی جائے اسی لیے حضرات مشائخ ہدایت کرتے ہیں کہ آدمی کو معذور دعائیں جو احادیث شریفہ میں منقول ہیں ان کا ورد رکھنا چاہیے اور ورد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی انہیں پڑھ لے کیونکہ دعا پڑھی نہیں جاتی بلکہ دعا مانگی جاتی ہے پڑھنے کے لیے تو قرآن پاک ہے اور مانگنے کے لیے دعا ہے اور مانگا کب جائے گا جب آدمی یہ سمجھتے ہوئے مانگے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں جبھی تو وہ مانگنا سمجھا جائے اس لیے یہ معصور دعائیں جس کی باقاعدہ کتابیں آج کل موجود ہیں, مناجات مقبول ہو, الحزب العظم ہو یا اس طرح کے اور مجموعے, انہیں پڑھنا ہی نہیں ہے بلکہ سمجھنا بھی ہے. اور جب ہم سمجھ کر کے انہیں پڑھیں گے تو بہت سی باتیں ہمارے سامنے کھل کر کے آئیں گی, اور یہ ہمیں نصیحت ملے گی کہ جو بات ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کیا وہ ہمارے اندر آ چکی یا نہیں آئی. کیونکہ جس چیز کی طلب آدمی کے دل میں ہو اور زبان پر اس کا اظہار ہو, جب تک وہ چیز ہمارے اندر پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک ہمیں اطمینان نہیں ہونا چاہیے. تو ایسی بہت ساری دعائیں سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول ہیں. انہی میں سے ایک دعا یا کلمات آپ کی خدمت میں ابھی پڑھے گئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی سے چار باتوں کی طلب فرما رہے ہیں, اور یہ چاروں باتیں ہم سب کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہیں. کیا ہیں وہ چار باتیں؟ فرمایا اللہم انی اسألک الہدا, اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا. ظاہر ہے کہ ہدایت سے بڑھ کر کی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ہدایت اگر ہے تو آدمی کامیاب ہے, ہدایت نہ ملے اور سب کچھ مل جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. ہدایت سب سے بڑی چیز ہے. ایمان کی ہدایت ملے, اعمال کی ہدایت ملے, عقیدے کی ہدایت ملے, تو یہ تو آدمی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے. اللہم انی اسألک الہدا, اور یہ ہدایت اسی کو ملے گی جس کے لیے اللہ تعالی ہدایت کا فیصلہ فرمائے. کہ اللہ تعالی نے اپنے قبضہ قدرت میں یہ بات رکھی ہے کہ کس کو ہدایت دینی ہے, کس کو ہدایت نہیں دینی. تو مانگا جا رہا ہے اللہم انی اسألک الہدا, اے اللہ میں آپ سے ہدایت مانگتا ہوں. اب اگر مانگنے والا پہلے سے ہدایت یافتہ ہے, مثلا مومن ہے یا نیک ہے, اچھے اعمال کرتا ہے, اور پھر وہ یہ دعا کرے اللہم انی اسألک الہدا, تو اب اس کا ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ اے اللہ میں آپ سے ہدایت پر ثبات قدمی مانگتا ہوں, ہدایت پر برقرار رہنا مانگتا ہوں, کیونکہ کل کا کچھ پتہ نہیں. یہ دنیا میں ایک انسان کے لیے سب سے بڑا مطلوب و مقصود ہے کہ آدمی کو ہدایت ملے اور ہدایت پر وہ قائم رہے. ہدایت پر زندگی ہو, ہدایت پر موت آئے, اس سے بڑا کوئی مقصود ہی نہیں. چنانچہ ہم اور آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, بتائیے پڑھتے ہیں یا نہیں؟ اور شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو جسے سورہ فاتحہ یاد نہ ہو. اور یہ قرآن پاک کا وہ حصہ ہے, سات آیتیں جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی قرآن کا کوئی حصہ اتنا زیادہ نہیں پڑھا جاتا جتنا سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے ویسے بھی پڑھی جاتی ہے اس سورہ فاتحہ کا لب لغات کیا ہے مغز کیا ہے یہ کہا جائے کہ اس سورت کا نزول کس بات کو لے کر کے ہوا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی جو اصل روح ہے وہ یہ آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم یہ سورہ فاتحہ کی روح ہے اس سے پہلے جو آیتیں ہیں وہ تمہید ہیں اور اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں وہ اس کی تشریح ہیں تمہید میں کیا ہے الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہیں سب جہانوں کا پالنہار ہے الرحمن الرحیم نہایت مہربان ہے بے انتہا رحم والا ہے مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے یہ تو اللہ تعالی کی حمد و ثنا ہوئی کیونکہ جب آپ اللہ کے سامنے درخواست لے کے جا رہے ہیں تو درخواست پیش کرنے کا ادب یہ ہے کہ پہلے اس کی تعریف کی جائے اس کی عظمت کا اقرار و اعتراف کیا جائے پھر درخواست لگائی جائے تین آیتیں تو تعریف کی ہوئی اور چوتھی آیت میں عاجزی کا اقرار ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم آپ ہی کے عبادت کرنے والے ہیں آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں اب درخواست لگی اور اللہ کی شان کریمی دیکھیے کہ وہی دینے والا ہے اور وہی ہم سے ہمیں تلقین کرنے والا ہے کہ یہ مانگو یہ ہے مانگنے کی چیز ان دنوں سے الصراط المستقیم کہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کیجئے کرتے رہیے راہ حق پر صراط مستقیم پر قائم رکھیے یہ ہوئی اصل درخواست اب صراط مستقیم کیا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا انبیاء صدیقین شہداء صالحین اولیاء اللہ ان کے راستوں پہ چلائیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جن پر نہ آپ کا غضب نازل ہوا نہ وہ گمراہ ہوئے جیسے یہود و نصارہ ان کے راستے پہ مت چلائیے تو قرآن کا جو سب سے زیادہ پڑھا جانے والا حصہ ہے اس کا جو سب سے اہم جز ہے وہ طلب ہدایت ہے اس سے بڑھ کر کے کوئی دعا کسی بھی انسان کے لیے اہم نہیں ہو سکتی جتنی یہ دعا اہم اس لیے ہمیشہ آدمی کو اپنا جائزہ لیتے رہنا ہے کہ میں ہدایت پر قائم ہوں یا نہیں عقیدے کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی مجھ سے کوئی معصیت تو نہیں ہو رہی مجھ سے کوئی کج فکری کج روی تو نہیں ہو رہی اس کے بارے میں ہوشیار رہے آدمی اور صحیح راستے پر چلے مثال کے طور پر ایک آدمی یہاں سے احمد آباد جانا چاہتا ہے اور اس نے گاڑی اسٹارٹ کی اور چل پڑا, لیکن غلطی ہو گئی. بجائے وہ احمد آباد کی طرف جانے کے پالنپور کی طرف مڑ گیا. کچھ دور چلنے کے بعد اس نے راستے پر بورڈ دیکھا اور اندازہ ہوا کہ بھائی یہ میں تو غلط ٹریک پہ آ گیا ہوں. تو بتائیے اس گاڑی والے کا کیا حال ہوگا, کیا وہ چلتا رہے گا, کیا وہ مطمئن رہے گا, کیا وہ پریشان نہیں ہوگا اور تلاش کرے گا جہاں سے بھی کٹ ملے اور وہ اس سے مڑ کر کے صحیح ٹریک پر آ جائے. اسی طرح ہدایت کا مطلب کیا ہے, جنت کی طرف جانے والے راستے پر چلنا, یہ ہدایت ہے. اور ضلالت کا مطلب کیا ہے کہ ہدایت کا ٹریک چھوڑ کر غلط ٹریک پہ گاڑی چل پڑے. جیسے ہی احساس ہو جائے, اول تو پہلے سے بیدار رہے کیوں غلط راستے پہ گیا, اور اگر چلا گیا فوراً توبہ کر کے مڑ کے صحیح راستے پہ آ جائے تو اطمینان سے سفر طے ہوگا, منزل مقصود پہ پہنچے گا. اللہم انی اسألک الہدا, اے اللہ میں آپ سے ہدایت چاہتا ہوں, ہدایت پر استقامت چاہتا ہوں, ہدایت پر ثبات قدمی چاہتا ہوں, آخری دم تک ہدایت پر باقی رہوں, اس کے لیے آپ کی مدد اور نصرت چاہتا ہوں. یہ پہلی دعا. دوسرا جو ہے دعا کا والتقا, اور اے اللہ میں آپ سے تقوی چاہتا ہوں, آپ کا ڈر میرے دل میں جاگزی ہو جائے, یہ چاہتا ہوں. آپ کی خشیت سے میرا دل معمور ہو جائے, میں یہ چاہتا ہوں. کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو آدمی کو غلط راستے پر چلنے سے بچاتی ہے. جب تک دل میں خوف خدا نہ ہو آدمی بد عملی سے بچ نہیں سکتا, اور اگر دل میں خوف خدا ہو جائے تو خلوت ہو یا جلوت, اندھیرا ہو یا اجالا, سفر ہو یا حضر, گھر ہو یا باہر, کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو, ہر حالت میں آدمی غلط بات سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. یہ سب سے بڑی چیز ہے جو آدمی کو گناہ سے بچاتی ہے. نبی اکرم علیہ السلام نے ایک دعا میں ارشاد فرمایا, اللہم اقسم لی من خشیتک ما تحول بی بیننا وبین معاصیک, اے اللہ آپ ہمیں اپنی خشیت میں سے حصہ عطا فرمائیے جو خشیت ہمارے اور نافرمانیوں کے بیچ میں دیوار بن جائے. جو خشیت ہمارے اور نافرمانیوں کے بیچ میں حائل ہو جائے, دیوار بن جائے. تو یہ تقویٰ اور پرہیزگاری یہ مسلمان کو سچا مسلمان بناتی ہے, یہ مسلمان کو ہدایت پر صحیح راستے پر قائم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. اس لیے اسے مانگا گیا, اللہم انی اسألک الہدا والتقا. اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے درخواست کی والعفاف, اے اللہ میں آپ سے پاک بازی مانگتا ہوں, علماء نے اس کا دو طرح سے ترجمہ کیا ہے. ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ آدمی اپنی نظر اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے تو وہ عفت مآب آدمی ہے, پاکیزہ آدمی ہے, باز باز آدمی ہے. تو عفاف کا ترجمہ ہوا پاک بازی. اے اللہ میں آپ سے پاک بازی چاہتا ہوں. اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ کیا گیا کہ اپنی ضرورت کا بندوں کے سامنے اظہار کرنا, اس سے میں بنا چاہتا ہوں. دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں, اور خاص کر آج کل کے ماحول میں عفت مآبی والے معنی کی بڑی اہمیت ہو گئی. اس لیے کہ اب جو دور ہے وہ فواہش کی اشاعت کا دور ہے. اتنا زیادہ بے حیائیوں کا عموم پہلے زمانے میں اس کا تصور نہ تھا جو آج آدمی کے لیے وہ پیدا ہو چکا ہے. ہم کہا کرتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ اگر کسی آدمی کو ناچ رنگ دیکھنا ہوتا تو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے. پارٹی کی بکنگ کراؤ, آنے جانے کا انتظام کرو, ٹھہرنے کا انتظام کرو, تب کہیں جا کے دو چار راتوں کا انتظام ہوتا تھا. جو بدین قسم کے سرمایہ دار ہوتے تھے وہ اپنی تقریبات میں اس طرح کی چیزیں مہیا کراتے تھے اور گاؤں والے اور شہر والے اس کے انتظار میں رہتے تھے. نعوذ باللہ. کبھی کبھار ہو گیا سال میں, تو شیطان بڑا قسمت آتا تھا کہ بھائی جو مواقع ملنے چاہیے فواہش کے وہ معاشرے میں نہیں ہو رہے, ہر آدمی کے پاس اتنی قدرت نہیں. اتفاقاً ایسا ہو رہا ہے. تو اب نئے آلات ایجاد ہوئے. پہلے کانوں کی حد تک رہا معاملہ, ریڈیو چلتا تھا, دینداروں میں ریڈیو بھی بہت برا سمجھا جاتا تھا. شروع شروع میں ریڈیو چلا کیونکہ وہ گانے سننے کا کوئی ذریعہ تھا. پھر جناب ٹیپ ریکارڈ آیا, وہ بھی ہر ایک کے پاس نہیں تھا, سینکڑوں ہزاروں میں سے کسی کے پاس ہوتا تھا, وہ بھی بہت بڑا سمجھا جاتا. تو اس کے پاس ٹیپ ریکارڈ ہے اور وہ ٹیپ ریکارڈ چھوٹا سا نہیں ہوتا تھا, اتنا بڑا ڈبا ہوتا تھا, ریل چلتی تھی اس میں. وہ تو سب آثار قدیمہ ہو گئے, کہیں کسی میوزیم میں رکھا ہو. پھر کیا آیا ٹیلی ویژن, اور یہ پہلے آپ جانتے ہوں گے کہ بلیک اینڈ وائٹ آتا تھا, کالا سفید. اس کے بعد پھر وہ رنگین آیا, مگر شیطان کو پھر بھی صبر نہ آیا کیونکہ وہ دور درشن چلا رہا ہے. تو کب تک چلائے, آٹھ گھنٹے چلا, پھر بند. ملازمین چھٹی کر کے گھر چلے گئے. پھر اور آگے بات پڑی تو چوبیس گھنٹے ڈش چلنے لگا, پھر بھی چین نہیں آیا. کیوں کہ یہ ٹیلی ویژن کا ڈبا کون اٹھائے اٹھائے جائے ہر وقت, وہ تو گھر ہی میں رہے گا یا مکان دکان میں رہے گا. اور شیطان تو چاہتا ہے کہ یہ آدمی کہیں بھی فواہش سے دور نہ رہے, لذت ہو جائے. تو اب یہ اسمارٹ فون آ گئے اور اس میں بھی شروع شروع میں تو بڑا گرا, بڑا مہنگا, اور پھر نیٹ بھی بڑا مہنگا, غریبوں کی دس درس سے باہر. اب رفتہ رفتہ یہ ہوا کہ شاید ساری دنیا میں سب سے سستا ہمارے ملک میں نیٹ ہے, اسی ملک میں نہ ہو. اور یہ ہر ہر گھر میں کیا, ہر ہر جیب میں پہنچ گیا, اور دنیا کی تمام بدترین خرابیوں تک آدمی بالکل اقرب سے اقرب ہو گیا. اس سے کون بچ سکتا ہے؟ صرف وہی بچے گا جس کو اللہ نے عفاف کی دولت سے مالا مال کیا, وہی بچ سکتا ہے, ورنہ کوئی بچ نہیں سکتا. جو تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنے والا ہو, جس کے دل میں اللہ کے دربار میں حاضری کا ڈر اور خوف ہو, جو معاہدے کا ہر وقت تصور رکھتا ہو, وہی اپنے کو بچا سکتا ہے, ورنہ کوئی بچا نہیں سکتا. کسر کچھ نہیں چھوڑی شیطان نے. جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے, آدمی کا امتحان بھی بڑھتا جا رہا ہے. پہلے اتنا بڑا امتحان نہ تھا جتنا کہ آج کی تاریخ میں امتحان ہے. بچے گا نہیں آدمی جب تک کہ اللہ کی توفیق نہ ہو جائے. مانگا جا رہا ہے الہ العالمین ہمیں عفاف عطا فرمائی. ایک نوجوان پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے, بھری مجلس میں درخواست کرتا ہے کہ مجھے آپ بدکاری کی اجازت دے دیجیے. ادب کچھ نہیں تھا, صحابہ کو برا لگا کہ کیا گستاخی کر رہا ہے. حضور نے اسے قریب کیا اور اس سے گفتگو فرمائی اور تدریجاً اس سے پوچھا, تمہاری والدہ سے کوئی برائی کرے تمہیں کیسا لگے گا؟ یہی چھوڑوں گا نہیں. بہن سے کرے تو کیسا لگے گا؟ فلاں سے کرے تو کیسا لگے؟ سب کے بارے میں پوچھا. فرمایا, تم جس سے برائی کرو گے وہ کسی کی ماں ہو سکتی ہے, کسی کی بہن ہو سکتی ہے, کسی کی خالہ ہو سکتی ہے. جیسے تمہیں برا لگ رہا ہے لوگوں کو بھی برا لگتا ہے. بس سمجھ میں آ گئی بات اسی. اس نے کہا, حضرت اچھا اب میرے لیے آپ دعا کر لیجیے, اب میرے لیے دعا کر لیجیے. تو آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی, اللهم غض بصره واحسن فرجه. اے اللہ اس اپنے بندے کی نگاہ کو جھکا دیجیے, اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دیجیے. صحابہ فرماتے ہیں وہ دن ہے, اور اس کے بعد کسی نے اس نوجوان کو نظر اٹھاتے ہوئے چلتے نہیں دیکھا. حضور کی دعا اس کے لیے ایسی کارآمد تھی. تو جس کو یہ آفات نصیب ہو جائے وہ اس دور کا سب سے بڑا اللہ کا ولی. اور اگر آفات نہیں ہے تو کچھ نہیں, ہر چیز ڈسٹرب ہو جائے گی, کوئی عبادت میں لذت نہیں رہے گی, دعا میں جی نہیں لگے گا, دل اندھیرا ہو جائے گا, تاریکی پھیل جائے گی اگر نظر کی حفاظت نہیں. اس لیے یہ بہت اہم ترین جز ہے دعا کا. کتنی بھی تین باتیں, الہدا والتقا والعفاف, اور چوتھی بات آپ نے مانگی, والغنا. اے اللہ میں آپ سے بے نیازی مانگتا ہوں. غنا کا مطلب مالداری نہیں ہے, غنا کا مطلب دل کا مخلوق سے بے نیاز ہونا یہ ہے الغنا کا مطلب. حضور نے فرمایا کہ غنا کثرت مال کا نام نہیں ہے. الغنا غنا النفس, غنا دل کے غنی ہونے کا نام ہے, جس کو دوسرے الفاظ میں قناعت کہتے ہیں. قناعت میں راحت ہے, جو اللہ نے دیا ہے اس پر آدمی شکر گزار رہے, دوسروں کی طرف نظر نہ رکھے اللہ کی طرف نظر رکھے. جس کو یہ دولت ملے گی اس کو پرسکون زندگی ملے گی. اگرچہ وہ بظاہر تھوڑے مال والا ہے, لیکن اگر اسے صفت غنا نصیب ہے آرام سے رہے گا. اور اگر بڑا کروڑ پتی ارب پتی ہے مگر صفت غنا اس کے اندر نہیں ہے, کبھی چین سے نہیں رہ سکتا ہے, ہمیشہ ٹینشن میں رہے گا. اس لیے یہ دعا اور یہ دعائیہ کلمات ہمیں یاد رکھنے ہیں اور ان کا ورد کرنا ہے سمجھ کر کے. جس کو ہم نے کہا کہ پڑھنا نہیں ہے بلکہ مانگنا ہے, اللہ سے مانگا جاتا ہے, اور جس تڑپ سے مانگا جائے گا اور جس للک سے مانگا جائے گا اور جس جذبے سے مانگا جائے گا ویسے ہی اللہ کی طرف سے قبولیت نصیب ہوگی. یقین چاہیے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جم کے دعا مانگا کرو, ڈٹ کر مانگا کرو, یعنی یوں مت کہو کہ اللہ تیرا جی چاہے تو دے دے تیرا جی چاہے تو نہ دے. نہیں, یوں کہو مجھے تو چاہیے, میں تو لے کر رہوں گا اور یہ تو مجھے ہر حالت میں ملنا ہے. ایک زمو بھی دعا لٹک جاؤ, ڈٹ جاؤ, میں تو لے کے جاؤں گا. ادھر ادھر نہ دیکھو, اللہ کی طرف دیکھو جو ہر چیز کو دینے پر قادر ہے. جب اس جذبے سے بندہ مانگتا ہے, مانگتا رہتا ہے, ادھر ادھر نظر نہیں ڈالتا, اللہ کی طرف نظر رکھتا ہے, اسے ضرور ملتا ہے. ملا ہے, ملتا ہے, ملتا رہے گا. اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے, مانگنے والوں کے مانگنے میں کمی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ان دعاؤں کو اور جو دیگر دعائیں پیغمبر علیہ السلام نے مانگی ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے, اپنے سے مانگنے والوں میں ہمارا شمار فرمائے, ہماری غلطیوں سے, کوتاہیوں سے, جرائم سے سر پہ نظر فرما کر ہمیں اپنی رحمت کے دامن میں جگہ عطا فرمائے, اس مجمع کو بھی قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.